رفتی و ندیدی که دلم بی تو چه حاله، آخه ندیدنت نخواستنت واسم محاله، رفتی و نگفتی این دلم بی تو خرابه، آره دیدن چشمات واسم مثل سرابه. هنوزم توی خوابم هستی واسم یه رویا، عشقی بیای دوباره ای خدا خدایا، نمیدونم چطور شد رفتی اینجا نموندی، غزل عشق و با من توی دلت نخوندی، تنه زدی با حرفات گفتی که من خزونم، بدون تا آخر عمر عاشقت میمونم، حالا دلم شکسته چشم سوی ندارم، دیگه با رفتن تو پاهم نایی ندارم. تا که هستی بی من کی باز میاد سراغت، کی دست تو میگیره کی میشه چشم راهت، کی وقت گریه زاری سنگ صبورت میشه، کی میمونه به یادت از امروز تا همیشه. تنه زدی با حرفات گفتی که من خزونم، بدون تا آخر عمر عاشقت میمونم، حالا دلم شکسته چشم سوی ندارم، دیگه با رفتن تو پاهم نایی ندارم.